آپ نے مدنی انعامات کس مقصد کے تحت پیش فرمائے؟ چل مدینہ کا سلسلہ شروع ہوا، ہر ایک مطالبہ کرتا تھا کہ مجھے چل مدینہ کر دو، تو پھر میں نے کسوٹی رکھی 12 مدنی انعامات کی، پھر بھی یہ مطالبات بڑھتے گئے تو لوگ بہت تنگ کرتے، بہت روتے، پچھاڑے کھاتے، فاقے کرتے، 30 کر دیے، پھر بھی قابو نہیں آئے تو 50 کر دیے، پھر بھی قابو نہیں ہے تو 72 کر دیے، قابو پھر بھی نہیں ہے، لیکن اب قابو یوں آیا کہ میں خود اب سفر مدینہ سے فی الحال عاجز ہو گیا ہوں، تب بھی بیچارے دیوانے روتے دھوتے رہتے ہیں، اور ایک مقصد میرا جو تھا وہ زیادہ مقدس ہے، وہ یہ کہ اسلامی بھائیوں میں اور اسلامی بہنوں میں عمل کا جذبہ بڑھے، کیونکہ عمل میں کوتاہی بہت تھی، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا بھی کوئی خاص تصور ہمارے یہاں نہیں نظر آتا تھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل تھے، اخلاقی خرابیاں بہت تھیں، تو مدنی انعامات کے ذریعے مجھے اس کے فوائد نظر آئے، الحمدللہ اب تو ایسا پیارا دور آ گیا دعوت اسلامی میں کہ اب مدنی انعامات جو ہے وہ تنظیمی طور پر نافذ کر دیے گئے، اور اللہ کا کرم ہو گیا کہ کافی اس کے فوائد سامنے آ رہے ہیں، جو بھی عمل کرتا وہ دیکھ رہا ہوگا اس کے کیا کیا فوائد ہیں، باقی دوسرے ملکوں میں بھی ہو رہا ہے عمل، تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا انڈیا میں بھی ہو رہا ہے، لیکن پاکستان پاکستان اس میں دعوت اسلامی کا کام سب سے زیادہ ہے، باب المدینہ الحمدللہ پہلا نمبر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی العظیم.